आप लोग बैठ जाएं, आप लोग को देख के डर रहे हैं लोग यहाँ पे, कौन टकला खड़ा है। बुलाना चाहूंगा हमारे हीरो साहब को। मैं एक चीज इनके बारे में कहना चाहूंगा कि जब भी ये स्क्रीन पे अपीयर होते हैं, चाहे ये कॉमेडी करें, एक्शन करें, रोमांस करें, मतलब धरती फाड़ कराए, कांच तोड़ कराए या डांस कर कराए, जब भी अपीयर होते हैं लोग एक ही चीज कहते हैं, वो देखो आ गया हीरो। द वेरी करिश्मेटिक, एक हंगामा है, और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे मामा हैं। गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार, प्रणाम। आप तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से तारीफ की तुमने। मुझे ये तो पता था कि मामा हूं, हंगामा हूं, ये आज तक नहीं पता। और शिल्पा अभी तक नहीं आई है। हेलो गोविंदा सर, मैं मधु हूँ द बस डायरी से। तो आपने याद दिलाया तो हमें समझ में आया कि 15 साल हो गए और आप अब हीरो बन के आ रहे हैं, पर ऐसा हमें तो लगा नहीं। हम कोई भी फिल्म देख लेते हैं तो लगता है बस आज के ही हीरो हैं और कल ही की फिल्म है ये, और बस सिलसिला चल रहा है। तो अब बहुत सारे किरदार देखे आपके, आपके फॉलो भी कर रहे हैं। मैं रंगीन कपड़े खुद ही पहन के आई हूँ, मैंने कहा गोविंदा के ट्रेलर ऑन कराया तो होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, लग भी ऑमलेट रही है, बहुत बढ़िया। बस वही लग रहा था मुझे। तो कि रजनीकांत जी जैसे पर्सनल लाइफ में काफी रिजर्व्ड और काफी अलग है, और फिल्मों में वो रॉबर्ट और वो सब अलग टाइप, वैसे आपके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि आप पर्सनल लाइफ में जितने सीरियस है और असल मतलब पर्दे पे उसके अपोजिट है। Somebody is laughing at you, you know? हाँ, reserved हो रहा हूँ, ऐसे ही। सीरियस रहते हैं, मामी सामने बैठी है ना। उसके साथ तो डर लगने लगता है। हेलो सर जी। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि सर अभी आपने ट्रेलर में हम लोगों ने देखा कि आपने बहुत बढ़िया से मतलब स्टंट्स किए हैं जी, तो स्टंट्स करते समय आपको कुछ अड़चने वगैरह? वो पैसे लग जाते हैं, आप भी स्टंट करता है। नहीं मतलब इसके पहले वाले पिक्चर में कभी स्टंट में देखा नहीं आपको? उछलने लगता है। जो सदियों से नहीं उछला हुआ हो वो भी उछलने लगता है। हो जाते हैं स्टंट्स, ये जो पहले कभी नहीं किए वो स्टंट किए इस फिल्म में, ये सच है। शिल्पा जी नहीं नहीं आप बहुत प्रिटी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शिल्पा जी आपसे पूछूंगा, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सर? तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, जब मैंने बाजीगर पिक्चर की थी तो मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं किया था जी। लेकिन व्हेन आई वाज सपोज्ड टू डू माय फर्स्ट फिल्म विद चीची, आई वाज कॉल्ड इन फॉर अ स्क्रीन टेस्ट बाय के रविशंकर, और तभी आंखें रिलीज हुई थी एंड मैं बहुत बड़ी फैन थी गोविंदा गोविंदा के साथ मुझे स्क्रीन टेस्ट कर रहा है। तो आई रिमेंबर स्टैंडिंग, आई थिंक यहीं पे अंधेरी में हम लोगों ने वो स्क्रीन टेस्ट किया था उस बंगले पे। तो ही वॉक्ड इन और वो जो दृश्य है मैं आज तक भूल नहीं सकती, बिकॉज दैट वॉज रियली यू नो चीची वॉकिंग इन थ्रू द गेट्स, ही वॉज वेयरिंग वाइट, आई स्टिल रिमेंबर दैट, इट वॉज 20 years अगो, और लोग चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, गिरते पड़ते ऑटोग्राफ मांग रहे थे क्योंकि आंखें तभी रिलीज हुई थी। इट वॉज क्रेजी and that was you know truly the title of this film and I was like hero aa gaya and I was like main apne sare dialogue bhool gayi thi and it was actually chichi that that jo thoda bahut agar mujhe compliments milta hai logo se aaj bhi apne dancing pe jo thoda bahut main seekh payi hu is industry mein. The first teacher was Chichi on my outdoor. He was the one who taught me how to say my dialogues, क्योंकि मैंने कोई acting में training नहीं दी थी ली थी। और मुझे याद है हम लोग गोभी चट्टी पलयम में shoot कर रहे थे, मैं काली हो गई थी, मैं already थोड़ी सी काली हूँ, I was born tanned, but Chichi, I was wearing this outfit, I was wearing something in white, हम लोग वो shot कर रहे थे, you remember? Yeah, don't take this shot. That's so terrible. ये आएगा ये गंदा सा shot. So anyway, हम लोग मैं डांस कर रही थी, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी आंखें जो है ऐसी हो गई थी, बिकॉज इट वॉज हॉट, इट वॉज सम 45 डिग्री सेल्सियस, और मैं वाइट कपड़े पहन के, मैं काली हीरोइन वहाँ पे खड़ी थी धूप में, मैं पूरी तरह से टैन हो गई थी. चीची कम्स और मैं आधे घंटे से वहाँ पे रिहर्सल कर रही थी कि चीची के साथ मुझे डांस करना है तो मैं पागल लगूंगी. तो आई हैव रिहर्स्ड विद द डांस कोरियोग्राफर. चीची आए, हाँ क्या है स्टेप, तो उन्होंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप वेब सारा दिखाया, जो थोड़ा बहुत मैंने आधे घंटे से मैं सीख रही थी वो मैं भूल गई, क्योंकि चीची स्टेप करते नहीं है, चीची समझते हैं और इमोट करते हैं स्टेप को. तो वो डांस कब, तो एक्चुअली जब मैं पूरे ट्रेलर को देख रही थी, उनके गाने को देख रही थी, मैं चीची को बोल रही थी मैं आपकी डांसिंग को देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आप जो भी करते हैं आप डांस अपने चेहरे से करते हैं.